A Curri, mimo że zdziesiątkowani przez COVID-19, to i tak za mocni na reprezentację Polski. W Reggio Emilia Polacy przegrali 0-2 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Bramki dla gospodarzy zdobyli Jorginho z rzutu karnego i Domenico Berardi. Przed biało-czerwonymi jeszcze środowy mecz z Holandią w Chorzowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny i deszczowy, na termometrach od 7 do 12 stopni. Najwięcej chwil ze słońcem na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po 23. Once you have walked the road, everything becomes clear. Dobry wieczór tym Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki. To Ciemna Strona Mocy w Trójce, 680. Nasze spotkanie. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Będziemy tu jeszcze przez godzinę z Państwem. A tę godzinę najbliższą to ja Państwa zabieram na koncert. I to nie byle jaki koncert. Pierwszy podcast, jaki powstał, jeżeli chodzi o serię From the Basement, stworzoną przez Nigela Godricha i Deniego Argenta. Pierwszy koncert to zagrał Radiohead. Na scenie stanął Thom Yorke. I przepiękny koncert z albumu In Rainbows. To był 2007 rok. Jest się w czym zanurzyć muzycznie tutaj przy tym koncercie. A wiadomo, że koncertów bardzo, bardzo, ale to bardzo nam w tej chwili brakuje. Zapraszam w takim razie. Proszę zasiąść w pierwszym rzędzie tuż pod sceną. A tu w sumie sceny nie ma. To można na podłodze, na dywanie. Tuż przy samych muzykach.

Thank you. Chicken licking. Goosey Lucy. Have you got your flying goggles, man? What, man? You got your flying goggles. Can you start off and I'll see if I can remember it? Amateur hour. It's us. We'll be right back. doing with that bowl? Hey now, don't no, that was mean. Oh, right. I'm sorry. Come on. He's going to get me back later. It's all right. when I'll met the pearly gates, so be on my video tape, my video tape. Mephistopheles is just beneath, but it's reaching. There's a gap where Radiohead, cały w tęczy, In Rainbow from the Basement. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Nocy spokojnej, tygodnia zdrowego przede wszystkim. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska, mówimy do usłyszenia. Put down all your weapons. Let me in through your open wounds. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black.